राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 1 दिसंबर 1995 को लगभग 5:30 कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोले लड्डू गोपाल जी है ना कि हमारे मूर्ति घर में रखवाना चाहते हैं, उसको पूजा में प्राण प्रतिष्ठा करवा कर रखे या बिना करवाए? नहीं बिना करे प्राण प्रतिष्ठा करे, प्राण आफत आ जाए वही ठीक से बने बोले तो वह ठीक नहीं लगे। अरे मेरे घर का सदस्य है अपने घर का तो सूर्य लागे को सूत लागे नहीं माने घर का सदस्य क्या लगे अपन टावर जो है खूब फैलाओ। नंदोत्सव के दिन भागवत में मूर्ति रख सकते हैं क्या? मूर्ति में क्या अर्थ है इनमें शंका क्या है भाई? सदा ही रखो भागवत में क्या आशय है? एक लिखा है कि 12 महीना की नवा पारायण करने के बाद में समाप्ति पर क्या करना चाहिए? करो ब्राह्मण भोजन कर दो कुछ कर दो और क्या करो उद्यापन होगा वो तो यही दिन वर्षों करते करते फिर उद्यापन मन उजड़ करे उजड़ो कामना हुआ तो क्या करे बिना कामना करे तो क्या करे नहीं उजड़ो कर देना चाहिए कामना नहीं काम दोनों में अच्छा। अब बोले है कि घर में आदमी लोग है ना आने से रोके नहीं आप आवे नहीं आने से रोके आप आवे नहीं किस उपाय से उनको ऐसे गुरु महात्माओं के पास लाया जावे किंतु वो विधि विधान सब जानते हैं। विधि विधान में क्या बात हुई? विधि विधान संबंध बने मैं तो ये समझा घर में वे सत्संग आओ को नहीं और घर वाले जानने को नहीं जो क्या करे संबंध को नहीं करो विधि विधान भगवान में लीन होने का क्या उपाय है? भगवान का क्या उपाय है? भगवत प्राप्ति का उपाय है कि सिवाय भगवान की कोई याद ही नहीं रहे याद ही नहीं आ रहे लीन हो जाए भगवान। संसार तो कल्पना से है ना तो भाई क्या कहे पूछ बोले मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा तो ले ली पर मैंने लोगों देखा देखी ले ली पर मन तो राम जी मार चौका लगे तू सेवा हमारी भी कर दे भोग लगा दे राम जी की सेवा कर ज्यादा राम जी को चिंतन कर ले ले दुकान में नमस्कार कर ले भोग लगा दे और राम जी को चिंतन कर राम जी की सेवा कर हरदम। बोले महाराज जी सारा दिन है ना भगवान ने खिलानो पिलानो पूजा पाठ में मन बहुत रहता है बहुत ठीक है तो समझ कुछ आता नहीं है ना कुछ समझ जरूरत नहीं है सब समय भगवान लगे समझा लड़ ले या पीछे रह जाएगा प्रेम से खिलाने पिलाने में आगे चल जाएगा अगर समझ लगे पीछे इतनी बात है भगवान खिलाने पिलाने मन लगाए दिन बराबर खिलावे पिलावे खिलावे आराम से। बोले स्वामी जी महाराज मैं जीवन में कोई काम करता हूँ तो सफल नहीं होता इसके पीछे कोई दोष है या दोष कोई इनको होगा, पर क्यों दोष देखना है, अपना अच्छा काम करो, सफल नहीं हो तो विफल नहीं हो तो आप अच्छा काम करो तो अच्छा काम होने पर सफलता भी सफलता है, विफलता भी सफलता है, और खरा काम करने सफलता भी विफलता, विफलता भी विफलता, ऐसी बात समझ गया नहीं। मानो अच्छा काम शास्त्र की सम्मति से है, संत महात्मा कहते हैं भगवान की आज्ञा है, ऐसा काम करते हुए विफलता हो तो ही सफलता है, सफलता हो तो ही सफलता है, शास्त्र निषिद्ध काम करे सफलता है तो विफलता है, विफलता है तो विफलता है, बोले कुछ नहीं है। अंत समय में कितने काम किया, अंत समय हाय कुछ नहीं किया, ये दिन में घटते हो, समय मिलता नहीं है, और कुछ नहीं किया हम भर्ती होगा अंत में खाता में उठा खतेगा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, भक्त नहीं मिला आठ वाली में इतने खटते रहे हो, अंत में कुछ नहीं किया, क्या किया बताओ, साथ में क्या चलेगा, कुछ नहीं किया। ये कोई बच्ची है क्या भैया, फाइल खोल फाइल, बच्ची लिखा है चौथी कक्षा में महाराज जी, मैं पढ़ती हूँ फाइल, आपको प्रणाम। मेरे एक पांव में सफेद दाग हो गई, तीन साल से दवाई लेते लेते हैरान हो गई, ठीक नहीं हो रहा है। हम लोग चार बहन और एक भाई हैं, सबका परीक्षा चल रही है, मेरे खांसी बहुत रहती है और रात को सोने नहीं पाते हैं और सर्दी भी रहती है, तो क्या करूं? तो वैद्य ने पूछो भाई, मैं तो वैद्य नहीं, डॉक्टर ना हकीम तीन होते हैं, मुसलमान हकीम होता है, अंग्रेजों का डॉक्टर होता है, हमारे वैद होता है, तीन होते हैं, तो ना मैं वैद हूँ ना हकीम हूँ ना डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर दवाई ले गए, सफेद दाग वाले नमक नहीं खाया करे, सफेद दाग हुआ तो नमक नहीं खा गए। रानी भाई, रानी देवी शराब, अच्छा लिखे पीछे, बोले पीछे सुना दीजिए, आसानी भाई है कुसुम तोती लिखा दी आपने पीछे, अच्छा बस एक बात सुनी है याद आ गई, थोर वैसे थोर वह सफेद दाग रे ऊपर थोर दूध लगाओ, मैं थोर रहा तो खाना रे आँख दूध नहीं लग जाए, आँख में जो गिचर हुए थोर थोर कांटा थोर होते रहे, वह थोर दूध वह सफेद दाग पर लगाओ तो ठीक हो जाए। सुनिए भाई मैंने पत्त को नहीं आ पा लगा कर देखो, लाल शीशी में पानी गाल करके, हाँ लाल शीशी वो भी है। लाल शीशी वह, लाल शीशी वह मैं शुद्ध जल भर करके साफ आकाश में बादल नहीं हुए, वह भक्त में काठ के ऊपर पट्टो होता हुआ काठ और टुकड़ो भर वो शीशी तैर रही, शीशी पानी भरना जिसमें इतनी सी आधी राखनी शीशी और काल दे दे रखो, वे ऊपर खाली रह जाए पसीनो आ जावे तो वो जल सिद्ध हो गया, वो शुद्ध चंद्रमा की किरण नहीं पड़नी चाहिए, भीतर रखे तो नीचे नहीं काठ के ऊपर रहनी चाहिए, वो अगर लगे हो जाए सफेद तो दाग मिट जा वो पानी, क्यों सूर्य में गर्म में सूर्य की गर्मी में सिद्ध हो जाए वो, ऐसी बात सुनिए भाई इसे करके देखो, कोई टका नहीं कोई नहीं, लाल शीशी मिलती कम है, एकदम सुर्ख लाल बहुत कम मिलती है शीशी। हाँ स्वरूप से जीव निर्दोष है, वास्तव में निर्दोष है, लेकिन महाराज जी हमारी जो स्थिति है वो सुबह तो स्थिति है नहीं, और दो शरीर के साथ संबंध बना हुआ है, तो शरीर के साथ संबंध बने हुए निर्दोष तत्व की स्थिति पर जो ध्यान नहीं रहता है, हमेशा शरीर के साथ संबंध बना हुआ है, हमें दृष्टि इधर रहती है, इसका क्या उपाय है? आप देखो साधना करने वालों के लिए मैं खास बात बताता हूँ, जैसे पहाड़ पर एक मंदिर है, उस मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं और उसका रास्ता चाहते हैं, तो पहले ये ख्याल हो जाए हमें वहाँ पहुँचना है, फिर रास्ता न मिले तो ही चला जाएगा, और रास्ता बता दे मंदिर नहीं बतावे तो भी चला जाएगा, अगर दोनों बता दिया जाए तो जल्दी पहुंचेगा, ऐसे आपको पहले ये बात बता दी जाए आप निर्दोष हो, मूल में सदोषी कोई होता ही नहीं, सब निर्दोष है, तो ये मंदिर बता दिया, यहां पहुंच रहा हमें, तो निर्दोषता है। तो पहले ही आपको जस जाए कि मैं निर्दोष हूं, तो बड़ी उत्साह, बड़ी उम्मीद हो जाएगी, हिम्मत आ जाएगी। इस वास्ते ये मूल बात पहले पक्की कर लेनी चाहिए, पीछे साधन सुगम होगा। और ये खास बात दूसरी है, अपने भाई बहनों में प्राय करके हम ये साधन करके सिद्धि प्राप्त करेंगे, तो साधन साध्य सिद्धि है, ये संस्कार बैठा हुआ है। क्योंकि रसोई बढ़ाते हैं तब रसोई बनती है, यही तरीका परमात्मा की प्राप्ति में लगाए हुए बैठे प्राय लोग, तो ये तरीका नहीं है। परमात्मा की तरीका ये है, तुम निर्दोष हो या आप विश्वास करो, तो विश्वास कितना ही काम हो गया आपका, महीनों का वर्षों का काम हो गया। तो ये बात जैसे तो अभी जीवन मुक्ति अभी स्थिति है ना, अभी हो जाएगी, पर जीवन मुक्ति है तो आप निर्दोष हो, इसको आप मान लो कि हमारे को अनुभव नहीं हो रहा है, ये प्रश्न होगा फिर। हाँ, ये नहीं कि हम निर्दोष होते, दिखता तो नहीं, निर्दोष कैसे है। ऊंधी बात मत पकड़ो, उल्टी बात मत पकड़ो, हम निर्दोष है तो हमें निर्दोषता का अनुभव होना चाहिए, ये तो है रास्ता। और अनुभव हम कैसे निर्दोष है, हमारे में हम दोष है, हम निर्दोष है ही नहीं, कैसे आपकी बात मान ले, ये है उल्टा चलना। तो उल्टा मत चलो, मेरी बात पर थोड़ा विश्वास करो, क्यों मेरी बात नहीं है, शास्त्रों की, गीता की, भागवत की, पुराणों की, महात्माओं की बात है, मेरी बात तो नहीं है। तो वास्तविकता को पहले आप समझोगे ये वास्तविकता है, तो उसको प्राप्ति करने में बड़ा उत्साह होगा, क्योंकि ये निर्मित होने वाली वस्तु नहीं है, पैदा होने वाली चीज। अभी रोटी लाओ कि भाई बनेगी तो मिलेगी, प्राय लोगों की ऐसी जची हुई है कि परमात्मा की प्राप्ति मिलेगी समय पा करके, एक समय कैसे होगा। तो पहले बता देगी या तो स्वतः सिद्ध है, ये बनानी नहीं पड़ेगी, ये खूब बात बैठी हुई है। मैं तो भुक्त भोगी हूं ना, मैं तो पता है इस बात का कि पहले करके हम प्राप्त करेंगे, तो ये रास्ता बहुत दूर का है, लोग हताश हो जाते हैं। तो उसके वास्ते सच्ची बात बता रही उन लोगों को, देखो भाई तुम भी मौजूद, परमात्मा भी मौजूद, फिर प्राप्ति में देरी क्यों। मैं तो ये प्रश्न कर रहा था, यही प्रश्न करना चाह रहा था। ठीक है, मैं तो उत्तर दूंगा, मैं भी नहीं उत्तर दूंगा। अभी वो प्राप्ति है, वो भी हम भी प्राप्त है, हम मौजूद रहो, मौजूद फिर देरी क्यों। नहीं हम बीबी राजी तो क्या करेगा पाजी, हमारे बात है। तो अपने भगवान है वो, इस बात से अगर मिलने की आपकी इच्छा होगी तो आप में व्याकुलता पैदा होगी कि बात तो सच्ची, मैं मौजूद मौजूद है। जैसे माँ को देखता है ना बालक रोने लगता है, मेरे गोदी क्यों नहीं लेती, मेरी माँ है क्यों नहीं गोदी लेती, रोएगा तो गोदी ले लेगी माँ। तो इस तरह की बात सच्ची आप मानोगे, चाहना होगी तो आप रो पड़ोगे, पट काम हो जाएगा, ये देर नहीं लगेगी। वास्तव में हमारी उत्कंठा की कमी है, माँ ने खाए पाप है, हमारे दोष है, हमारे आचरण है, इस वास्ते देखी, इस वास्ते कमी नहीं है। कमी वास्तव में वास्तविकता पर विश्वास नहीं करते हैं। मेरे कहने से आप विश्वास कर दो, बहुत जल्दी काम होगा, अभी वर्तमान में काम हो जाए। जैसे मैंने सुबह बात बताई कि सबसे पहले ये बात मान लो कि हमारे में दोष नहीं है, मैं अनुभव बताऊंगा आपका कि अभी आप में दोष है। अभी अगर आप में दोष हो तो आप रहो, दोष रहेगा ही। तो प्रत्यक्ष बात है कि हमारे में दोष नहीं है, दोष आगंतुक है। इतनी बात मानने से बहुत काम हुआ है, मामूली काम नहीं हुआ है, आप चाहे मामूली समझो, मेरी दृष्टि से बहुत बड़ा काम हुआ है। बड़ी हिम्मत हो जाएगी, आपका अनुभव होता है घर दो में दोष कहाँ है, हमारा दोष है ही नहीं। तो आप दोष को रखते हो अपने में, तो दूसरे में दोष कायम करते हो, बड़ा अपराध करते हो आप, दोष मेरे में नहीं है। अब निर्दोषता का अनुभव होना चाहिए, तो अनुभव में उत्कंठा लगेगी। नहीं तो भाई अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे आदमी प्राप्त हो गए, हम तो छोटे आदमी, हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये आप में हिम्मत टूटेगी। और ये सच्ची बात पकड़ोगे तो हिम्मत जागृत होगी। आदमी अपने को योग्य समझता है। मैं कह दूं आदमी अयोग्य है ही नहीं, कितना ही पापी और कैसा ही वो अयोग्य नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अयोग्य नहीं है, संसार के लिए तो योग्यता से मिलेगी चीज। अरे यहाँ योग्यता से नहीं मिलती है, क्या योग्यता से मिलती है? क्या योग्यता की योग्यता अयोग्यता पर असर करती है? योग्यता बड़े योग्यता पर कैसे असर पड़ेगी? तो अयोग्य आदमी को बहुत जल्दी मिलती है तत्व की बात, बहुत जल्दी। तो ये मार्मिक बात है, आपकी जल्दी उन्नति हो जाए तो कैसे होगी? कि वास्तविक दोष हमारे में नहीं है, क्योंकि दोष हमारे में, हम तो रहते हैं दोष नहीं रहता, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। हम रहते हैं दोष नहीं रहता, तो हमारे में दोष कैसे है? हमारे में दोष हो तो हम रहेंगे दोष ही रहेगा, और हम नहीं रहेंगे दोष भी नहीं रहेगा, तब तो दोष आप में है। आप रहते और दोष नहीं रहता है तो आप में निर्दोषता है। ये विश्वास बड़ा सुगमता से हो जाता है, ये सुगमता से होने पर हिम्मत हो जाती है, तो दोष आगंतुक है। आगंतुक को मिटाना सुगम है, घर का मालिक है उसको कैसे निकाला जाए? अरे कुत्ता आ जाए निकाल देंगे, कुत्ते कुत्ते घर का मालिक जरूरी है? तो ये कुत्ते की तरह दोष है, ये घर के मालिक नहीं है, घर के मालिक आप हो, आप में दोष नहीं है। तो ये आप अपने अनुभव पर विश्वास करो और मेरी बात पर विश्वास करो, गीता पर विश्वास करो। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी गांधी न करो थे न लिप्त थे, साफ गीता कहती है। तो आप करोता नहीं हो, लिप्त भी आप नहीं हो, और आप परमात्मा अयम अव्यय अव्यय परमात्मा है, तो गीता भी कहती है, मैं भी कहता हूँ, अरे आप भी जानते हो आप दोष नहीं है। तो आप दोष से अलग है, दोष आपसे अलग है। सब कहते किसी ने मेरे को दोष दिखते हैं, तो दिखते हैं तो आपसे अलग गए हैं, अभी दोष अलग हो रहे हैं, ये प्रत्यक्ष अनुभव है आपका। तो मैं वो अनुभव चाहता हूँ कि आप अनुभव के ऊपर इस बात को पक्की कर दो, फिर आप बोले सुगमता से साथ रहोगा, जल्दी उन्नति होगी। इसमें आप तर्क करो जो समझ में नहीं आवे कि हमारे निर्दोष अनुभव नहीं हो रही है। साधन करते नहीं, हाँ, उस साधन में जितना भी जैसे सनातन करते हो तो उसमें साथ में मैं करता हूँ ये भाव रहता है, तो ये रहने से मैं भाव बना रहता है, ठीक है, तो ये मां भाव कैसे टूटे? बहुत ठीक बात है, वही तो असली तो मैं भाव ही तो हटाना, और तो कुछ बात है ही नहीं, और बात है ही नहीं। आप पूछते हैं कि मैं साधन करता हूँ तो साधन करते हुए मैं भाव साथ में रहता है, और शांति निर्मम निरहंकार होने से होती है, अहंकार साधन करने में रहता है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करते उनके लिए बताता हूँ, ख्याल करना, मैं साधन करता हूँ इसकी अपेक्षा भगवान की कृपा से साधन हो रहा है, कृपा से साधन हो रहा है, तो बहुत जल्दी अहंकार मिट जाएगा। अहंकार मैं करता हूँ नहीं है, हो रहा है, कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, सत्संग की कृपा से हो रहा है, शास्त्रों की कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, कर रहा हूँ वो हो रहा है, बदलेगा यार, हो रहा में बदल में है में बदल जाएगा। ये तीन स्टेज है, कर रहा हूँ वो होगा हो रहा है मैं, और हो रहा है मैं, बस पूर्ण हो जाएगा, इतना नजीक करता है। तीन ही बात, कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, देखो हो रहा है ना, जब हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कृपा से हो रहा है, सत्संग से हो रहा है, शास्त्र कृपा से हो रहा है, कृपा से हो रहा है, तो कर रहा हूँ नहीं, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, इसको मानो आप, अरे हो रहा है सिद्ध हो जाएगा, फिर हो क्या रहा है? हो तो रहा है संसार का काम, अरे परमात्मा तो है, हो क्या रहा है? हो रहा है संसार, कर रहा हूँ प्रकृति की मुख्यता, हो रहा है दोनों की बरोबरता, अरे है केवल तत्व की मुख्यता, ये है इसमें। तो पहले से कर रहा हूँ, इसके बाद हो रहा है, तो इतना वर्षों से आप कर रहे हो, अब हो रहा है, आप मानो हो रहा है, कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, सत्संग से हो रहा है, गीता की कृपा से हो रहा है, तो भी भाव जम जाए कि तत्व ही है, हाँ, तो कुछ है नहीं, हाँ, तो फिर करने का जो भाव आता है, हाँ, क्यों आता है? ये निकलता है, आता नहीं है, ये बहुत बहुत मार्मिक बात है, ध्यान देकर सुनता कि परमात्मा जब शुद्ध है, हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, हमारे में दोष नहीं है, तो दोष आते क्यों है? ये प्रश्न समझ, ध्यान देना। फिर दोष आते क्यों है? ये प्रश्न ठीक जागृत हो गया, सब समझ लेना प्रश्न कि हम निर्दोष है तो दोष आता क्यों है? ठीक समझ लेना। तो आप आता मानते हो इस वास्ते निकल निकलता है, आता नहीं है दोष जाता है। जब हमने निर्दोषता को स्वीकार कर लिया तो स्वीकार करने पर दोष जाएगा। कुत्ता आ गया है तो कुत्ता घर का मालिक नहीं है, तो कुत्ता जाने वाला शुरू जाएगा। अरे मालिक का मान कुत्ता कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? मेरा प्रश्न दूसरा है। हाँ, मेरा प्रश्न ये जो परमात्मा है और ये हमारे निश्चय पक्का हो रहा है। हाँ, और फिर भी हम जैसे गीता पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, करना होता है, जितने निर्मल करते हैं, तो भीतर में बार बार प्रश्न उठता है, जब स्वाभाविक है का स्मरण है तो ये क्यों किया जा रहा है? हाँ, नहीं ये आ रहा है, देखो आ नहीं रहा है, जा रहा है। जैसे मैंने ये बात बताई कि आप निर्दोष हैं क्योंकि अभी दोष आप में नहीं है, ये बड़ी प्रबल युक्ति है, अनुभव है ये कि हमारा अभी दोष नहीं है। अगर दोष नहीं है तो दोष मानते हैं। देखो दो उल्टी बात पकड़ी है, इस वजह से साधक की उन्नति नहीं हो रही है। जब दोष नहीं है उस समय में दोष है मानते हैं। जब आप गुस्सा आ गया तो कह आपको गुस्सा आ गया, गुस्सा किसको नहीं आता? आपको नहीं आता क्या? भगवान के भय उस राम हमारा उसको कोष आ गया। तो जिसमें आता उस समय तो कायम करते हो, अगर नहीं है उस समय जानते हो तो दोष निरंतर रहेगा आप में। ये समझेंगे नहीं? ये निरंतर दोष रखने का तरीका है। तो दोष नहीं है और दोष नहीं है, फिर दोष हम करते हैं, दोष आता है तो आता है, आता है तब आवेगा, आता नहीं है जाता है। दरवाजे पर आता हुआ भी दिखता है, जाता हुआ भी दिखता है। तो ये जाता हुआ दिखता है, आता नहीं है, क्या पहचान? जैसे मैंने समझा कि आप निर्दोष हो, क्यों दोष नहीं है, ऐसे जाता है, इसमें प्रमाण बताओ। क्या पता कि पहले से कम हुआ है कि नहीं? पहले से कम हुआ है कि नहीं हुआ है? तो कम हुआ जाता है ना, आता तो कम कैसे बढ़ता? आता रहे तो बढ़ जाता है बहुत। तो इस बार आता नहीं जाता है, ये अनुभव है मेरे बने, ये भी अनुभव है, यार दोष जा रहा है इसमें भी अनुभव है। अनुभव सहित साधन है, ठोस है, इसको कोई इधर उधर कर नहीं कर सकता, ऐसा है। और जाए ख्याल, हाँ तो दोष नहीं है और जो संचेत है जा रहा है। एक दिन अचानक मेरे में कुछ आ गया, ये कहा आ गया कि ये भपका निकला है, ये क्रोध निकल गया, अब निकल गया, खत्म हो गया, निकल गया। ये बात कर लो, देखो आप बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी। ऐसी साधन की युक्तियां है, उनको काम में लाओ तो बहुत ठीक है। ये जे भी मशान मशीन गन है, मानो मशीन जतने वाली बंदूक है, मशीन गन है ये, ऐसी बात है। एक बात बोलिया था, सुबह बात निर्दोष जब है और हम हैं, परमात्मा है हमारा, उसमें अभिन्नता है, तो अब ये बात ठीक जम जाए तो फिर हम ये पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, करें, क्या जरूरत है फिर? बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं। ये वृत्ति आती है उस समय में, कभी एक घंटा पर बैठो चाहे एक मिनट पर बैठो, ख्याल तो हो गया उधर, अब वो बार बार पुस्तक आवृत्ति करते रहो, आवृत्ति जरूरत नहीं है तो फिर समाधान बताओ इसका। स्वाभाविक स्मृति रहती है कि भगवान ही है, ठीक है, फिर भी ये बात पाठ करते हैं तो न करें तो नियम बंद होता है, तो इसी उस पर ये प्रश्न उठता है फिर करना क्यों पड़ रहा है? तो जो करते हो वो समझ लो भोजन की तरह है, इसका कोई मतलब नहीं है। शरीर के लिए भोजन करते हो, भोजन क्यों करते हो, पानी क्यों पीते हो, बात क्यों करते हो, इसलिए करते हैं, उसके लिए जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। कर रहे, अच्छा करने की जरूरत नहीं है तो आप क्या करो? स्वाभाविक रहेगा। अब इसमें एक बात बताओ, बहुत बढ़िया, यहाँ तक आ गए ना, यहाँ तक पहुँच गए ना, अब आप बताओगे। आप ऐसे पहुंच गए तो आपने करना चाहिए कुछ नहीं, करने कुछ नहीं, कुछ करने ही नहीं आ रहे, कुछ नहीं है, कुछ करना नहीं है, एक तो करना नहीं है, एक कोई साथी नहीं है, एक पास में कोई सामान नहीं है, तीन बात। मेरे साथी कोई नहीं है, मेरे पास कुछ वस्तु संग्रह नहीं है, मेरे में क्रिया भी नहीं है, ये उसको बुझाओ, बहुत जल्दी सिद्धि होगी, करके देख लो। साथी रखोगे तो नहीं होगा और क्रिया, ये तीनों उत्पन्न और नष्ट होती है, क्रिया भी आरंभ होती है नष्ट होती है, वस्तु उत्पन्न और वस्तु पैदा मिलती है मिलती है, मनुष्य पैदा होता है मरता है, तो ये नित्य नित्य रहने वाला है नहीं तो कैसे रहेगा। तो मेरे साथ ना तो कोई क्रिया है, ना वस्तु है, ना व्यक्ति है, ऐसे लोग चुप हो जाओ, एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट, ऐसे चुप रहने का स्वभाव बनाओ, पट हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा तब तो बहुत जल्दी। अकेलापन होने से हाँ। तो भय कैसे मिटे? भय है ये बिल्कुल अभय भय दर्शिना, ये शास्त्र भय है, अभय में भय देखते हो, क्यों देखते हो कि सामान और साथी रखने की आदत है, वे छूट जाएंगे, अरे ये छूट जाएंगे भय करते हो, मुफ्त में समझना चाहिए कि बहुत अच्छी बात छूट जाए तो भय किस बात का, ये छूट नहीं जाए कहीं ये भय होता है, एक खराब आदत खराब। तो अभय भय दर्शन लिखा साहब, अभय में भय देखते हैं ये अच्छे साधकों के, मैंने देखा है लोग ये फिर छोड़ते नहीं, कृषि हम ऐसा मान लेंगे तो अगर हमारा आशा दिन हो जाएगा, साधन छूट जाएगा, फिर क्रिया पर विश्वास करते, फिर नाम से क्रिया पर विश्वास करते, कर्ण मानते नहीं, भय मत करो, समय नाम जब करो कीर्तन करो, क्योंकि बढ़िया से करने में बढ़िया से बढ़िया नाम विश्वास करते हैं, हमें मतलब नहीं है, ये तो बढ़िया से बढ़िया काम करना है तो बढ़िया से बढ़िया करना है, मिलना तो अच्छे से अच्छे से मिलना है, संत महात्मा से मिलना है, और मिलकर क्रिया तो भजन करना है, हमारी कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा अब देखो भय बताओ, भय है ना तो भगवान को याद कर लो, भय नहीं रहेगा, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, ये सूटे छूटे हो भगवान मेरे है, मेरे भगवान साथ में, वस्तु का अभाव बताया, क्रिया का अभाव बताया है, साथी का अभाव बताया है, भगवान का अभाव नहीं बताया मैंने, भगवान हमारे साथ है, सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, तो सबके हृदय में आपके शिवाय और में है, सबके आपके भी है, तो फिर से भगवान है हमारे। यदि एक दो तीन बात बताओ ध्यान दे, भगवान है और अभी है और मेरे में है, तीन बात, भगवान है और अभी है और मेरे में है, झूठी की सच्ची, साधन में सच्ची बात बताता हूँ, आपका अनुभव बताता हूँ, जिसे आप जल्दी सिद्धि कर लो, ऐसा आपका अनुभव, जैसे दो बात बताई नहीं, अनुभव की बात बताई, आप दोष नहीं है, अभी दोष नहीं है, क्यों मानते हो, तो आता है मत, आता नहीं है जाता है, ऐसे भगवान है और मेरे में है और अभी है, तो मेरे में है तो और जगह जाने की जरूरत नहीं, अभी है तो भविष्य की बात नहीं, भविष्य की बात नहीं, और मेरा है तो मेरे दूसरे की बात ही नहीं, और समर्थ है तो मेरे भय है ही नहीं, सर्वसमर्थ परमात्मा है, अभी है, मेरे में है, मौजूद है सदा, तो मौजूद को न देखना, अमौजूद को देखना, यही तो बाधा है, और बाधा क्या है, साधक के बाधा असली है, अमौजूद है, नहीं है उसको तो पकड़ना, अरे मौजूद है उसको न मानना, विद्यते सत, तो मौजूद है परमात्मा, अभी है और मेरे में है, अभी है, भविष्य की जरूरत नहीं है, निश्चुप हो जाओ, बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। बहुत बार मैं कहता हूँ कि ऐसा सुगम काम कोई है ही नहीं, संसार का कोई सुगम काम नहीं है, जितने तत्व की प्राप्ति सुगम है। अब मेरी बात विश्वास करते ही नहीं, आप मानते नहीं, यार मानते हो आते हैं पर मानते नहीं, पकड़ते नहीं। साधु ने बताया आपको, अनुभव सहित बताया, अनुभव आपका स्वयं, उस अनुभव का आप सब, अपने अनुभव का आदर नहीं करोगे, ना संतों का करोगे, ना शास्त्रों का करोगे, ना गुरु का करोगे, ना भगवान का करोगे, कर ही नहीं सके। अपने आप का आदर नहीं है, भगवान का आदर करोगे, क्या संतों का आदर करोगे, क्या शास्त्रों का, क्या धर्म का आदर करोगे, अपना ऊपर आदर करो, भगवान का आदर होगा, संतों का आदर होगा, शास्त्र का आदर होगा, धर्म का आदर होगा। सीधी बात पड़ी, बहुत सरल पड़ी एकदम। भाई किस बात का, मेरे भगवान है, पहले समझो, एक तो भगवान है और एक शास्त्र साधन आसमान है, ये दो बात आप याद रखो, बहुत प्रश्न उत्तर हो जाएगा। एक तो भगवान है, संसार नहीं है, नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सदा। इस श्लोक पर विचार करता हूँ तो कितना विलक्षण कहा है, सब शास्त्र भरा हुआ आधे श्लोक में, आधे श्लोक में सब वेद शास्त्र पुराण सब सब भरा हुआ, आधे श्लोक सोलह अक्षरों में। अभी लिखा रहा हूँ मैं, इसमें काफी लिखा है, नाश तो ना भाव विद्यते सत्व लिखा है, गीता लिख रहे हैं बहुत सरलता से। फिर आप यूं पूछो, अब ये बात हो व्याख्यान सुनाओ, लोग कहते व्याख्यान सुनाओ, व्याख्यान उतनी लाभ की बात नहीं है, ये बात पूछो और सुनाओ आप करके देखो, बहुत जल्दी सिद्धि होगी, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी सिद्धि नहीं, आप जानेंगे नहीं, तो है ही है ही सही है। तो आप निर्दोष हैं, दोष आगंतुक होता है, दोष स्थायी कभी नहीं होता, दोष की जड़ नहीं होती है, असत्य निर्दोषता है वो स्वतः है। निर्दोषता का अनुभव किसी पुस्तक में है, सहज साधना में पहला अध्याय यह है, निर्दोषता का अनुभव, अपना स्वयं अनुभव करो। मनुष्य मानता है मेरे में दोष है, दोष नहीं है, दोष आप में आ सकता ही नहीं, आप निर्लेप हो, उसमें दोष कैसे लिप्त हो गया, निर्दोष में कुछ चिप जाती चीज चिपकती है, चिपकती तो असंगत कैसे है, आप असंग हो, आपने मान लिया चेप में चिपता है नहीं, ठहरता है नहीं, आप जबरदस्ती पकड़ते हो, पकड़ते हो, पकड़ पकड़ना छोड़ दो चला जाएगा, पकड़ना छोड़ दो इतना ही चला जाएगा, इतनी प्रत्यक्ष बात है एकदम। जब ध्यान है वो होता है, जो खाना पीना होता है, सोना होता है, बैठना और बोलना होता है, ऐसे जब होता है वो नित्य कर्म होता रहे अपना, डरो मत। साधक डरता है कि ऐसा कर ले साधन छूट जाएगा, फिर क्या दशा होगी, नहीं छूटेगा, छूट जाएगा तो फिर मेरे पूछ लेना, अभी तो बैठा हूँ सामने, पूछ लो, बहुत लाभ है, बहुत जल्दी आपकी वास्तविक स्थिति हो जाएगी। अब शंका करो, ये बात जस्ती की सब हमारे साधन में वृत्ति है, भगवान है, अभी है, हाँ। और हमारे में दोष नहीं है, हाँ। दिखती फिर अनुभव में आती है, हाँ। लेकिन कोई दोष हो जाता है ना, उस समय घबराहट होती है, फिर ठीक ठीक बात है। तो दोष हो जाता है, वो दोष एक करते और एक हो जाता है, दो चीजें, एक दोष हो जाता है पहले, ये दोष है, हाँ। आता है और फिर भी होता है, वो होता है, करते हो, उसमें मिल जाते हम, करते हो, करते करते हो, तो करते हो तो करेंगे नहीं, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, ये तो आपके सावधान चाहिए, अरे होता है वो मिट जाएगा। आप साथ होते, तीन बात होती है इसमें, तीन बात, दोष के साथ आप मिल जाते हो, और दोष के साथ मिल जाते हो, और दोष हमारे में है, एक दोष है, एक दोष मिल जाते हो, और दोष और है नहीं, आया है, अभी तरंग आई है नहीं है, कहाँ तरंग आई है तो है नहीं, और निर्दोष आप में स्वतः है, दोष में करता हूँ तो कर्तापना भी अनित्य है, दोष भी अनित्य है, यार आया भी अनित्य है, यार आप नित्य हो, आप नहीं है, मेरे में नहीं है ऐसा, और फिर अपने से दूर न हो तो हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो कर बैठते हो, हे मेरे नाथ बचाओ, जैसे डाकू चोर लूटे तो हे बचाओ बचाओ बचाओ कर, इस तरह से हे मेरे नाथ ये कर दिया करो, दोस्त दूर छूटता नहीं हमारे से, आदत खराब बिगड़ी हुई है, हे नाथ हे मेरे नाथ ऐसे पुकारो, अंदर भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा, ठहर मेरे हे मेरे नाथ फायदा कर दे कोई भाई जाते हो बताओ आपकी पुस्तकों से इन बातों से बहुत फायदा होता है, ये तो भाई करके देखो फायदे की बात है, बिल्कुल फायदे की बात है एकदम, इस बात को मनन करो कि फिर पूछो, व्याख्यान से इतना लाभ नहीं होता है जैसे इस बात से लाभ होता है, फिर आप कहते हो व्याख्यान सुनाओ तो क्या है सुना रहा सुना तो व्यसन है, आपने सुनने कहा हमारे सुना नहीं कहा है, अन्य व्यसन है मूर्खा, ये तो क्रिया हुआ सब पढ़ने का, बहुत ठीक है अब नहीं करेंगे, सावधानी निकलनी चाहिए, अरे सावधानी ही साधना है भाई के, बहुत पूरे कल्याण में एक ही प्रश्न था, एक ही प्रश्न था वो घूमटी में रहता था, बढ़िया पढ़ा था मैंने, हाँ जब घूमटी में रहता ना ऊंचा, आपको पता नहीं हुआ आपसे पहले आया था, सौग्राम तोड़ा राम के पांच तले पर घूमती में रहता, उसमें सावधानी ही साधना है, इस प्रश्न में था वो, ये है कल्याण जैसे तो इस कल्याण के इस प्रश्न में सावधानी ही साधना है, इतना महाराज जी हम एक तो विचार को स्थायी करते हैं, आपने बताया कि मेरे में कोई विकार नहीं है, तो हम विचार को स्थायी करने की चेष्टा करते हैं, जबकि होना चाहिए कि स्थायी अपने आप विचार हो जाए, स्थाई है आप विचार मत को स्थाई करोगे इसमें अस्थाई होगा, यही बात होती है महाराज जी, स्थाई करने से अस्थाई होगा, क्यों अस्थाई है तभी तो स्थाई करते हो, तो अस्थाई पना दृढ़ होता है, इसमें अस्थाई तो है, इसमें स्थाई क्या करे, ये तो है अस्थाई, वहां बताया था गंगा जी है, हम क्या अभ्यास क्या करोगे, गंगा जी तो है ही, आप सदा नदी मानते थे वो माना थे, गंगा जी पहले से अब भी है गंगा जी है, ऐसे स्थाई क्या करे इसको, ये तो है स्थाई में, तो अस्थाई मत मानो, स्थाई करोगे तो अस्थाई दृढ़ होगी, स्थाई करने से अस्थाई दृढ़ होती है, क्योंकि अस्थाई है तभी तो स्थाई करते हो, तो करते तो स्थाई होता है अस्थाई, समझिए मनु स्थाई करते हो तो पहले अस्थाई आपने मान रखा है कि नहीं, तो वो मान रखा है वो दृढ़ हो जाएगी, करना करना है तो होना, ये करना है वो तो नकली होगा, अरे होना है वो असली होगा, स्थाई बना तो असली होगा, अस्थाई बना अस्थाई बना असली होगा, स्थाई बना तो नकली हो जाएगा, और स्थाई करना ही नहीं हमें तो है ही हो, स्थाई क्या करे इसको, है और उसकी अस्थाई करे, ये भीतरी मार्मिक बातें हैं, बहुत जल्दी लाभ होगा, प्रश्न तो लिखा था आपने दो तीन दिन पहले, मेरा वही मैं दो तीन दिन पहले प्रश्न दिया था आपने, अच्छा तो मेरा समाधान घो आया था, फिर मतलब पीछे आज हो गया, आज अच्छा तो फिर आप हो गए थे, क्या कर रहे सुधार सुधार करके स्वीकार करके निश्चिंत हो जाए भगवान। हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ बात ठीक है, स्वीकार कर लिया वो हो गया निश्चिंत, आप शांत हो जाएगा। जैसे कीर्तन करके मैं कहता हूँ थोड़ी देर चुप हो जाओ, इस तरह से स्वीकार करके चुप हो जाओ, वो आप सब भीतर बैठ जाएगी, बैठ जाएगी एकदम से। माला पहनने बैठते हैं लेकिन मन विचलित हो जाता है, भाई पूछते हैं कि माला पहनने बैठते हैं जब करते हैं मन विचलित हो जाता है, इधर उधर घूमने लग जाता है। तो घूमने कोई हर्ज नहीं है। आप देखो इसमें एक बात है खास, आप माला फेरते हो तो माला जपते हो आप, तो नाम लेते रहो आप है जो कहते हुए, माला जप हो रहा है आप है जो कहते हुए, मैं जप करती हूँ ये मत मानो, जप हो रहा है, हो रहा है, बहुत जल्दी सिद्धि होगी, हो रहा है कर नहीं रहे, कर रहा मैं प्रकृति की मुख्यता होगी, हो रहे में प्रकृति और दोनों समान होगी, और है में तत्व ही रहेगा, करना होनार है, फिर से करना करना छोड़ो, करना छोड़ दो, हो रहा है भोजन भी हो रहा है। ये देखो आठ नौ श्लोक है ना, नीव किंचित करो मीति युक्तो मनि तत्व प्रश्न सुन, ये इंद्रिया नहीं इंद्रिया से वर्तत है, हो रहा है कर नहीं रहा हूं, अहंकार ढूंढ रहा तो करता हम इति मन्य थे, वो मानता है करता, तो नहीं कर ये तो मन्य था, इस मान ले नहीं करता हूं, करता नहीं हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, सत्य हो रहा है। तो ज्ञान योगी के लिए है प्रकृति से हो रहा है, भक्ति योगी के लिए है भगवान की कृपा से हो रहा है, और कर्मयोगी के लिए संसार से हो रहा है, सबका मोरे नहीं हो रहा है, अपन बंधन के लिए करता हूँ। क्या क्या कह रहे पुस्तक के विषय में बोले करुणा सागर का पाठ और कुछ की बाणिया बोले वो पुस्तक तो मिलती है भाई, हो तो रामदास सुन ले दो, मिले तो सुन ले दो, ठीक से मिले जो तो मिल अनुको रामाधार दिन का तू पर नाम पूछ ले भैया और पुस्तक भेजा दे, नाम है तो वह ले लो। नहीं सरकार भाव को नहीं लोग जाने पत्र ही बनवाने पास सत्संग करा हाँ पड़ोसियों ने पत्र ही को नहीं पर पत्र ही सत्संग हो रहे हो कुछ पता नहीं, जैसे वो सौ को हजार को दूर हो चुका है पड़ोस में बैठे अब इधर रुचि नहीं कैसे दे, अरे कहीं मदिरा पी है मनुष्य भी है अपन कने है कथे अपन पास है ही नहीं, जो अपन पास वे नहीं है तुम्हारे पास अपन नहीं है साहब गल उगड़े गांव ने गांव गए नहीं गए लेने नहीं जबरदस्ती करेगा नहीं करावनी कर लेगा जो की बात है वो फेंकेगा करा के गीता सुन तार बाप ने सुना जा मैं मरू क्या गीता सुना मेरे को सुनेगा थोड़ी गाली देगा वो उठाया कुत्ता शिकार नहीं खेले, कराने से ज्ञान होता तो अज्ञान आदमी रहता ही नहीं, भगवान का अवतार हुआ है संत हुए हैं महात्मा हुए हैं बड़े बड़े अच्छे हुए हैं, अगर वे करा देते तो हमारा कल्याण हो ही जाता, हम सब तो स्वीकार नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ व्याख्यान कह रहे हो तो एक सज्जन मैंने बताई कि मेरी स्त्री सत्संग आ करके स्वामी जी के अभी अपने सत्संग आवे और बहुत हिस्सा ले व्यवस्था में, वो बोला मेरी स्त्री सत्संग आया करती मेरे सब मैं बराबर ध्यान देता मैं कभी जाता नहीं, तो मेरी स्त्री बार बार मैंने बोलती एक काम तो मेरा करो एक दिन तो सत्संग में चालो किसी को, तो मैंने एक दिन ले आई फिर तो मैं आप ही आ गया जबरदस्ती वो हरे वो एक थे नहीं वो बिहानी के वो थे ना हाँ वो मालिक मालिक चंद मालिक मालिक है बिहानी का हाँ मालिक चंद हाँ क्यों बुलाता हूँ मैंने बताओ क्यों नहीं लगा था? तो यहाँ लगाओ लग जाएगा। कई सदन है, हाँ बड़ी तरह के लगा देते। मैंने बीकानेर में एक सज्जन लड़का मोटर में माँ को लाकर सत्संग बैठा देता, चला जाता सतुर्थी से फिर लाता, माँ ने ले जाता। माँ का भगत, माँ ने एक दिन कहा बेटा फिर बैठ जा, बैठ गया, फिर सदाई आने लग गया, आने लग गया सदाई। अभी मिठाई नहीं चखी उसको क्या पता मिठाई कैसी है? जिस फल को हमने नहीं चखा उस फल के स्वाद कैसे जाने? तो सत्संग में कितना लाभ होता है नहीं करो उसको क्या पता। नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। नारायण नारायण नारायण।